młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem gotów pociąć się, no i po co? Byłem w szoku, kiedy zrozumiałem, o co ho. Zwrotnica stosu odwraca kolej losu. Jeśli liczę, to na własny rozum. Wjebanej dziczy nie jest pewien żaden sojusz. Poradzimy sobie w inny sposób. Znajdziemy pokój, nie kolejny powód. Poradzimy sobie w inny sposób. Szukamy antidotum, a nie winy wokół. Poradzimy sobie w inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na squashu. Już nie robię ze swojego domu skłotu. Już mnie nie obchodzi co kto, jaki komu, po co, jaki gdzie. Nie proszę o pomoc, już nie oczekuję w nieskończoność. Niektóre mosty muszą płonąć, a niektórym się należy piorun ochron. Yo, mimo chaosu, ciągle iść do przodu. Nie wyzdrowaj zbyt pochopnych wniosków. Nie powielać do nikąd idących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób. I koniec.